jakt på nya äventyr. Hej ho, stå på! Jajamän, där är Jake E och du lyssnar på Pirate Rock 954 och idag har jag eminent besök av den så kallade beryktade studiochefen. Ja, som du har myntat. Gick viralt, eller vad säger man? Ja, gick viralt och tidningarna skrev och allting efter de hade lyssnat på ditt Instagramkonto program. Är fullt. Det är så. Och det är tur att det är, vad säger man, privat. Alltså det är privat, ja. Och fullt. Och fullt. Ja, det är inte klokt. Nej. Hur det kan gå. Du, jättetrevligt att ha dig här. Ja, tack. Jag tänkte vi slänger på lite masterplan och fyller på kaffekoppen. Tycker. Här på Pirate Talk. you want, it's gotta be Pirate Rock. This is the best radio station on the West Coast. You're a monster, you're a monster, you're a monster. Överleva detta och se till att hålla mig stark. Ta hjälp av mina vänner och be dem att ge mig mark. West Coasters bästa vänner. Ja, klockan är lite efter förut. Det är onsdag kväll och för er som precis har gått upp och tagit er en macka, hoppas att den smakade bra. Christian, har du ätit någon macka idag? Nej, jag har ju slutat äta mackor. Jasså? Nej, det har jag inte. Men det är inte ofta jag gör det. För att på något sätt när jag är vrålhungrig så kan inte jag äta. Och därför så går humöret ner och jag äter ingenting. Och sen så blir det typ en tallrik kalaspuffar istället. För att det är så jävla mycket godare. Okej. Konstig människa detta är. Nej, men ofta så sänder vi också så tidigt så då äter man inget då, utan man står här och kör tills man börjar sura. Och okay. Så tar jag någon mat utav Antonina liksom. Har du ätit någon macka? Du, eller snor, något annat? Du snor helt enkelt mat av Antonina på det morgonen. Det brukar bli så. Det är billigare också. Det blir billigt. Men nu har jag faktiskt köpt massa kvarg, vaniljkvarg som jag ställer in här. För det mättar jäkligt bra. Ja, och det är, fort. Ja, det är mycket protein i kvarg. Ja, det är ju det. Mm, jag har ju gått och blivit vegetarian eller nästan vegan på senare år. Vad, hjälp mig, vad är skillnaden? Vegetarian, då äter man inget kött antar jag. Men vad är vegan? Äter du bara fallfrukt då? Eller vad är nej, det? Lägg av nu. Ska vi jag hålla vet på. Ju inte. Nej, men det jag trycker inte dit dig. Nej, det är vegan. Nej, vegan, då äter man ju ingenting. Alltså, då äter du inte ägg och mjölk och sånt heller. Och varför? Ja, ägg är gott, mjölk är svingött. Jag hade aldrig klarat jag skulle väl rekommendera alla att kolla på Cowspiracy. Ja, många säger att den är grym. Ja, den är grym på många sätt. Nej, men det, för mig så har det aldrig, jag har aldrig tyckt om att faktiskt vara medveten om att man äter ett annat liv. Sen har man bara varit ofantligt. Alltså, jag är uppvuxen i sån. Jag är uppvuxen på landet där äter man kött eller så håller man jagar käften, med liksom. Sin egen ko liksom. Ja men exakt man, ja men typ så. Men sen när jag började äta vegetarisk mat så har jag faktiskt jag mår bättre. Är det bättre med magen och så eller? Magen är bättre. Jag är piggare. Jag är, ja, absolut. Jag orkar mer. Men om du som vegan då, vad äter man? Har man något substitut? Jag är ju inte, jag är ju inte, alltså jag kan ju aldrig kalla mig vegan för jag nej. Dricker ju fortfarande mjölk. Okay. Och jag äter pannkakor med ägg. Men man tittar lite extra helt enkelt. Man väljer bort den inte behövs. Men det känns som att det är med allt. Mjöl, är det är också med där eller? Veganträsket. Mjöl. Nej, det är du inte. Jag fattar nu. Jag tänkte att det var alla såna basvaror. Allting som börjar också. På M. Nej. Allt som börjar på M, mjölk, mjöl. Ja. Nej, jag tänkte, ja, nu är jag med. Ägg. Men ägg kan man väl äta? Det är väl ingen fara för kycklingarna? Det är hur de hanteras, eller? Det är hur de hanteras, absolut. Ja, okay. Ja. Och för vi var ju i Antonina Testa som vi har en programpunkt om mjölka kor. Ja. Det var ju helt fantastiskt. De går ju på automatik där. De står ju på kö för att komma in och så. Jo, exakt. Men har det någon gång slagit dig varför kor har mjölk till oss? Nej. Jag tror det var naturligt. Det går till så här. Ja, det går till så här. Du har en ko som föder en kalv. Mm. Du tvångsinsaminerar kon till att börja med för att den ska få en kalv. Kalven kommer ut. Kalven slaktas. Sen tvångsmjölkar du kon i all oändlighet för att kons kropp tror att den har en kalv som är där. That's the way it is. Är det det som är kau? Mm. That's the way you get milk. Ja. Så att jag tycker väl inte att det är så etiskt kanske. Men det är ju det fina med dig att du tänker på sånt här och tänker på kossan. Mm. Jag är ju snarare det här kräket som ju mindre jag vet, desto bättre är det. Ja, exakt. Får jag vara kvar i ditt program? Det får man. Ja, det får man. Och jag kan säga så här också att om man inte vet något så kan man asking Alexandria här på Pirate Tack. is Pirate Rock. Just a shell. I have fought, and with flesh and blood, I commanded an army. Through it all, I have given my heart for a moment of glory. In the end, as we fade into the night, ni lyssnar på Pirate Rock och jag heter Jake E och i studion har jag ingen mindre än stationschefen, stationschefen Christian, välkommen igen. Ja, tack, tack, det är så snällt att du har myntat det. Ja, mynta, mynta är gott mynta. Om man dricker vilken drink är det? Ja. Du har ju varit bartender, det ska vara sån skalla du kunna. Jag har ju faktiskt lyssnat på ett programinslag där du och jag tror att det var Antoninas far som satt och detta. Stefan, och, ja. Ja, just det. Fast då handlade det om rom och cola som inte du visste vad det var. Men, nej, det är John. Det är John som pratar om rom och cola, det är inte jag. Det är eftermiddagsgänget. Ja, det kanske var så det var. Jo, nej, mynta har man ju i mojito. Så är det, ja. Ja, just det. Den gamla fina drink. Det som blev någon innedrink för 3-4 år sedan i Göteborg i alla fall. Skulle kalla det utedrink. Man dricker det när det är varmt. Och när man är ute på pub, ja. Ja. Det är ju roliga. Ingen drink man gör hemma direkt. Det är inte så ofta man har sån här iskrossmaskin hemma. Nej, precis. Men då var det så här, vi går ut och de har... Jag kommer inte ihåg vad den hette nu. Hette den Leffes garage eller någonting som ligger på Linnégatan? Om Leffe har ett garage där så kanske det heter det. Ja. Inte Leffe. Skitsamma, något jävla garage. Karlssons okay. kalas. Garage. Ja, där ja. Har du det. Godaste mojiton i hela stan. Mm, det tror jag inte på. Jag var ju så här barchef på Storan på Grill del Mundo. Aha. Det slutade jag min bartenderkarriär. Och vi gjorde nog mest mojito i hela stan ett tag. Var det så alltså? Mm. Men det var lite sommarkrog det då va? Ja, ja på sommaren var det ju fantastiskt. Det är ju världens största uteservering och grejer. Jag har ju även hört att du har jobbat på Björnes i Mariestad. Ja, det har jag gjort. Stämmer det alltså? Ja. Fint tak. Ja, det finns ju inte kvar, det finns ju inte klar längre. Nej, kvar längre. Men annars var det ett fint tak va? Ja, det är absolut. Det var i Mariestads Michelinstandard så var det väl det. fullast vinner brukade vara där. Ja, det var så. Ja. Jag tänkte också att vi måste ju faktiskt nämna Fredrik. Ja, det ska han vi göra. Han är ju inte här. Nej, och vi saknar. Han har inte varit med på 2-3 program nu nästan. Nej. Och det är så här då, kära lyssnare, att Fredrik som vi tycker väldigt mycket om och som är som en egen Leif GV i studion, han har fått en liten ögonsjukdom. Inget farligt så, det kommer gå över. Något med hornhinnan, så han ser inte. Och alla som kan någonting om radio vet ju att ser man ingenting så kan man ju inte prata. Nej, men det är väl att han kan inte ens köra bil. Och nej, sådär. Precis. Han bor ju inte i Göteborg, han bor ju utanför staden. Ja. Och där han bor, där går väl inte bussen sådär, var 50 minuter direkt. Och ta sig, vad är det? Kina? Ja. Ja. Och ta sig hit med buss. Ta sig hit, man kan åka dit. Ja. Ja, nej. Nej, fy. Nej, men så är det. Så man kan mejla såna här fina kort på jake@piraterock.se så kommer de dimpa ner i Fredriks brevlåda så också. Krya på dig kort, ja. Krya på dig kort, eller man kan också swisha pengar. Glöm inte att ädda nollor på slutet. Precis. Nej. Och inga kommatecken innan det. Nej, exakt. Nej, jag hörde. Och nollor är ju ingenting. Nej, det är ju det. Det fick man alltid lära sig i matten sådär. Att ni kan alltid lägga till hur mycket nollor som helst om det var liggande stolen eller någonting. Mm. Hur mycket nollor som helst, det går hur bra som helst efter ett kommatecken. Ja. Det är en jävla massa nollor. Väl? Du vill ju fortsätta i programmet, hör jag. Nej då. Du, vi pratade ju inte riktigt klart här om veganismen och det där. Nej, förut. Precis. Du trodde helt enkelt, för nytillkomna lyssnare ska säga det, att Christian trodde då att om man var vegan så kunde man inte äta mjöl. Ja, men det, det kommer du få äta upp! Ja, det kommer jag få äta upp. Men det var ju mer en sån här att jag slant. Ja. Samtidigt som jag sa det så tänkte jag ju det här är ju fel. Men jag fick en arg blick utav det när jag säger att jag är en sån person som ju mindre jag vet desto bättre. Ja, liksom. Ja, precis. Det var det vi snackade om. Jo, man kan ju välja att blunda för saker och ting. Men en sak som gör mig fruktansvärt förbannad i den här världen, det är ju det att det går alltså åt något fruktansvärt med areal till att föda upp, alltså odla saker som sen nu blir det ju väldigt politiskt det här programmet helt plötsligt, men det är inte det jag menar. Jag snarare i utbildningssyfte. Ta till exempel om du har 1 hektar med land så kanske du kan föda upp då. Nu hittar jag på siffror. X antal kossor. Ja. Men du kan gångra det med 100 om du skulle odla gröda för att föda upp människor istället. Vilket gör då att det tar ofantligt stor del och det som ryker först då är regnskogen tyvärr. Mm. Så att man, det är en ond cirkel på allting. Det är en väldigt ond cirkel, exakt. Och det är där och regnskog, du sätter ner foten. Ja, och regnskog växer ju inte på träd, höll jag på att säga. Men det växer ju inte speciellt fort. Det tar flera 100 år för den att växa tillbaka. Ja, exakt. Är det därför många företag går ut med och säger köp här så lägger vi 1 krona till att plantera träd? Ja, det, så är det ju. Och Rainforest Alliance och allting sånt där. Men bara för att man har en stämpel på sin kaffe så behöver inte det betyda att det är någonting bättre för det. Ja, precis det jag menar. Ja. Att det är en ful väg att gå. Liksom. Ja, precis. Ja. Sen finns det så mycket konstiga regler så det finns inte med mat. Så att det är konstigt. Visste du till exempel att, nu lämnar vi det här med veganism och sånt. Jag respekterar alla får tycka olika och det där. Jag tycker att det, man ska tänka lite extra. Och man ska absolut inte heller göra så här att man ska tvinga folk att vara veganer eller vegetarianer. Men, nej, precis. Men däremot så sa en god vän till mig att om alla bara kunde införa en köttfri måndag. Mm. Alltså det, om alla skulle göra det så skulle det spara miljön något ofantligt. Det måste ju nästan göras uppifrån någonstans, känns det som. Ja, exakt. Eller affärer eller vad som helst. Att ja, just ja, den här dagen säljs till... Eller, ja, jag vet nej. Inte, det är ett alldeles för stort projekt att börja... Det blir ett väldigt stort projekt. Men alltså, snurra med, men, ja, men att jag tänka, är med det. Ja, tänka på det, du menar. Nu kommer jag av mig. Jag skulle säga någonting som handlade om någonting annat. Vi tar annat. Det alldeles strax. Vi tar det alldeles strax. Jag sätter på en liten lugn låt så kan ni som... kör bil, tänka på någonting annat så länge. Här är JK på Pirate Rock. Park här på Pirate Rock 954 och Christian, det var väl en fin låt att köra bil till. Mycket. Jag hoppas verkligen ingen somnade. Nej, det var inte det du sa. Nej, just det. Att man skulle tänka på annat. Jag brukar alltid säga en massa dumma saker när jag ska säga till folk som sitter och lyssnar på som kör bil. Jag vet inte varför. Det kanske är för att jag inte har några högskolepoäng. Jag har ingen aning. Du, ja. Eclipse var ju med i Melodifestivalen. Ja. Från en sak till en annan. Precis. Och nu någonstans i år så ska det vara total solförmörklelse igen, på tal om det också. I maj tror jag det var. Sa du något? Mm, mm. Då får man gå ut och Antonina titta. Som jag sände med, hon är ju alltså arg att inte folk skyltar mer med sådana saker. Utan att det alltid dagen efter det har varit en solförmörkelse eller något sånt där, då skriver alla folk om det liksom. Okay. Tidningar menar jag, med folk. Vad stretchar du eller? Ja, jag gör så ibland. Du har timmen för stretching. Ja, men man sitter många timmar hela tiden och då är det viktigt att göra båda och liksom. Ja. Vi skulle prata om Eclipse som var med i Melodifestivalen och inte om min stretching. Jo, de var ju med i Melodifestivalen. Jag vet inte om du tittade på det någonting. Nej. Nej. Jag såg en liten del med Panettos, gillar jag, vet du. Panettos. Ja. Jag älskar dem. Okay. Vilket driv. Ja, energi. De älskar säkert dig också. Jag hoppas det. Jag har ju en totalt galen fru som älskar allting som har med Melodifestivalen att göra. Jaha. Ja, så att jag blir ju tvingad att titta. Mm. Nu jobbade hon i helgen och missade hon faktiskt det här. Men jag tittade ju naturligtvis på Clips för att det är mina kompisar som är med och spelar där. Men jag fick faktiskt tidigare idag möjlighet att ringa upp till Mange som är gitarrist och intervjua honom lite. Fan vad kul. Ja, och jag tyckte att den här låten var absolut bästa som var i årets upplaga av Melodifestivalen. Jag tycker ju inte att det var värt av dem att de skulle åka ut, att de kom inte ens vidare till andra chansen. Nej, de tyvärr. Kom femma eller något. Ja, var det? Men det säger väl mer om de som sitter och rustar än... Ja, jo, men det kanske är fel forum för en rockgrupp också. Visst är det så. Det är väl mycket barn framförallt, tror jag, som sitter och rustar. Så att. Men jag tänkte så här, jag har en annan kompis också. Ja, som, du har mycket vänner. Ja, jag har mycket vänner i alla fall i musikbranschen. Och jag tänkte faktiskt spela ett band från Göteborg. Jo. Som heter Chugger. Och direkt efter det så tänkte jag att då slänger vi på den här intervjun och så får vi höra vad Mange tyckte om att vara med i Melodifestivalen. Så går vi ut och tar en nypa luft, tycker jag. Det tycker jag vi gör. Så hörs vi om en liten stund. Ha det gott! rätt sida tullarna. Pirate Rock. Hallå, det var Mangan här. Hallå Mangan, det var Jake E här på Pirate Rock. Hur är läget? Jo tack, det är bara bra. Tack så mycket. Det är, man försöker landa här efter förra veckans cirkus. Jag kan förstå det. Det måste ha varit väldigt speciellt för att vara hårdrockare och slängas in i den här melodifestivalcirkusen. Ja, det var helt sjukt faktiskt. Men det var lite som att man får kliva in i finrummet i några dagar och titta hur det ser ut. Vi hör liksom inte hemma där, men det var gött att känna av värmen i alla fall och titta in och lära sig någonting. Ja, det kan jag förstå. Vad blev ni väl omhändertagna av de lite mer etablerade artisterna i det här sammanhanget, så att säga? Ja, eller de visste inte riktigt vad de hade oss. Vi var en lite svarta får i hela gänget där, men de flesta av dem var ju jävligt softa och trevliga. Och vi bondade med dem efter ett tag. De fattade att vi var ju någonting att räkna med och att det var kvalitet vi levererade. Så att de fick respekt för oss. Ja, fan vad gött. Vad roligt. Alltså, det känns ju ändå som att den här... Det är en ganska sluten grupp av människor som är där inne. Och alla vet sina platser lite grann. Och sen så kommer ni in som en hermelin i alltihopa liksom. Ja, precis. Exakt. Men alla har så extremt olika style och genres också. Liksom... Alla vet ju att man kan ju inte tävla med varandra riktigt, utan det är ju bara att alla gör det bästa de kan, och det gjorde allihopa. Men jag skulle vilja nästan lyfta fram den största rockstjärnan i hela sammanhanget, det är ju faktiskt SVT. Så jävlar vad de får till magi. Alltså de lyckas göra någonting magiskt av ingenting. Så att det är de jag skulle vilja applådera mest i det hela. Jag tycker att vi ger SVT en stor applåd. Alltså hela kalaset eller spektaklet, som jag skulle vilja kalla det, är ju vilken jävla maskin det är alltså. Ja visst, man fattar inte det först. Man är bakom kulisserna och man blir omhändertagen. Vi har liksom inte behövt göra någonting själva. Men när man själv är ute på turné, då är det ju ett jävla slit och släp. Och man gör allt själv, man tänker själv och... Men det här var liksom, vi behöver inte ens tänka, utan man har folk som lotsar en vad man ska ha. Nu ska ni äta middag, nu ska vi sätta på er beltpack och liksom, att, hur soft som helst. Det var skönt, det är nästan så att någon tuggar maten åt en, så låter det som. ja, men nästan liksom, nästan. Vi behöver liksom inte, låten skrevs och sen tog vi på oss kläder och sen tar de hand om resten lite. Fan vad skönt. Ja. Jag tänkte inte snacka så mycket om Melodifestivalen i sig. Jag vill bara påpeka det att jag tyckte personligen att det var helt klart den bästa låten i Melodifestivalen i år, helt klart. Jag tycker faktiskt att den hade förtjänats av att faktiskt gå vidare, för att truth be told så tycker jag att det här årets Melodifestival har varit total skit. Ja, nej, men tack för dina fina ord. Och jag kan väl hålla med i avseende att det är ju, ja, helgen. Liksom. Ja, absolut. Jag håller tunga med. Riktigt tunga favoriter och populära artister. Så att, men det var också ganska intressant att de som kanske var mest favorittippade var de som faktiskt åkte ut först. Ja, precis. Ja, det var liksom ingen som visste hur det här skulle gå. Alla visste väl att Molly Sandén skulle gå långt. Det verkar nästan som att man får nästan börja misstänksamma att de vill att hon ska vinna. Liksom. För att hon fick lite extra repetitioner och sådär. Och så det verkar som att de... Ja, men det, är det inte så... Nu pratar jag bara från mitt eget huvud. Men är det inte så att allting känns lite uppgjort från första början? Bara det här med delfinalerna. Att man lägger in... det känns lite grann som att man lägger in de låtarna och valen som man vill ska gå vidare tillsammans med material som man är ganska säker på inte kommer gå vidare. Ja, absolut. Jo, men så är det. Jag tror de försöker nog styra det så att deras favoriter ska komma. Egentligen skulle hon ha blivit diskad eftersom hennes låt hamnade ute på nätet. Ja. Men istället för diska henne så la de ut 30 sekunder av alla artister den deltävlingen för att det skulle bli rättvist. Ja. Så det är lite märkligt. Säg inte det ganska mycket av hur politiken i det där fungerar. Det har ju inte så mycket med musik att göra egentligen, utan det har ju mer att göra med business. Ja, herregud. Nej, för oss, vi hade redan vunnit, kände vi, innan vi ens tävlade. Att vi ville komma med, vi ville göra vår grej 100%. Komma ut till en bredare publik. Och det var det enda vi var ute efter. Ja, och det har vi gjort. Det viktigaste i det här sammanhanget är ju faktiskt att få ut bandnamnet Eclipse i det hela, eller hur? Ja, exakt. Och visst blir man ju lite sugen på att komma vidare. Man får ju lite tävlingsinstinkt så längre det går. Liksom. Men vi kunde inte ha gjort ett bättre framträdande. Låten är 100% Eclipse. Och vi är oss själva. Vi har inte spökat ut oss och gjort något. Gjort till oss på något sätt. Nej, det ska jag säga också, att ni såg ut att ha jävligt roligt. Ja, det hade vi. Det var helt roligt. Man försökte bara, nu ska vi bara njuta av det här och känna det över, så att nu njuter vi. Och det måste också, vara ganska skönt att vara i din... Jag läste en intervju med dig i någon tidning. Jag tror att det var uppifrån där du kommer ifrån, där uppe i Norrland. Så du sa det att all press låg ju egentligen på Erik för att du skulle kunna göra vad som helst. Du står ju bara där och låtsas spela på din gitarr. Liksom. Det måste vara ganska skönt att vara i en sån miljö. Ja, absolut. Jag tyckte mest synd om Erik. Att han, först ska han leverera sång 100%. Och sen är det han som får göra det stora jobbet med att sätta alla kameravinklar. Han hade ett helt kompendium kameravinklar som man ska plugga in i huvudet. Ja, typ precis. 28 olika punkter som man ska titta i kameran vid exakt det tillfället. Och vi började egentligen bara liksom... Ja, jag tror jag hade två punkter jag skulle pricka liksom. Jag ska kolla in. Så det var betydligt enklare. Jag kan ju säga det, så det själv, att om jag skulle hamna där någon gång så skulle jag be om att få stå på en punkt i golvet som hon gjorde, den här tjejen som hade såna här hologram på sig, och bara, jag står här, tittar rakt fram, ni kan filma mig från vilken vinkel ni vill, men jag kommer inte att komma, jag kommer knappt ihåg texten till låten. Ja, nej, precis. Nej, det är tufft att sånga. Jag fattar inte hur man pallar den pressen. Men Erik, han levererar. Ja, och det måste man ju också säga, att vilken skyhelvestes sångare han är. Ja, det är han. Han är fantastisk. Alltså, och han blir bara bättre i skarpt läge också i sådana här situationer. Så då tar han det upp ett par snäpp liksom, och han bara levererar gång på gång. Liksom. Jag lyssnade faktiskt på det som kom upp från genrepet som kom upp på, ja, det var väl på SVTs sida eller någonting, och då lät det lite som att han var lite översjungen, att han var lite raspig i halsen sådär. Men sen på tävlingen så lät han ju kanon. Ja, visst, absolut. Alltså, var det mycket med att kombinera hur han ska röra sig och sjunga samtidigt. Han ska kasta mixativet. Desto mer han rör på sig, desto svårare blir det att sjunga också. Så han fick liksom tänka om där. Att han fick liksom i sångpausen, där kastade han iväg stativet och sådär. Så det är en ständig balansgång. Han vill trycka till med sången och så vill han ändå ha en show. Så svårt att kombinera där liksom. Ja, visst. Men... Du får hälsa honom att jag ser upp till honom ofantligt mycket som sångare och låtskrivare. Han är ju... ett unikum på de båda, eller vad man nu säger. Du, jag tänkte kolla med dig, vad händer framöver? Det som händer nu, vi släppte en ny skiva igår, eller ny och ny, det är alltså vår skiva Armageddon som vi släppte för ett år sedan, men då har vi släppt den som ett deluxe version med Runaways inkluderat, plus en hel live-skiva från start till slut, från live från Väsby Rock i somras. Ja, vad fränt! Ja, precis. Och sen har vi slängt in några där, B-sidor från singlar och lite outgivet material. Så det blir alltså allt som allt 5 bonuslåtar och en live-CD. Det är ju en jävla massa örongodis och mycket valuta för pengarna, om man säger så. Ja, det är verkligen. Så för de nytillkomna fans, då får du med hela Armageddon Nights plus allt det här nya godiset för vanligt seriepris. Ja, det är ju helt grymt. Så vitt jag förstod så åker ni iväg och lirar lite nu också efter det här spektaklet, eller? Ja, precis. Vi har ingen spelningar nu så omedelbart. Men det första nu som vi lägger fokus på, det är vi kör ett gig ihop, gig på Debaser Medis den 2 april. Ja. Och då har vi bjudit in våra mycket goda vänner i temat. Ja, just det, det såg och jag. Och öppna för oss som their special guest. Och det är ju en väldigt udda kombo. Men väldigt bra kombo. Vi tänker liksom att det är win-win. Att de har ju en helt annan publik än oss. Och vice versa. Och de vill gärna ha ett rep innan de ska åka iväg och spela helgen därpå. Så att... Det passar väl svinbra? Ja, det är kanon. Och då liksom, jag menar, skulle vi slänga ihop gig med ett band i vår egen genre, då är det mer eller mindre samma folk som kommer. Liksom. Helt rätt. Så brukar jag alltid tänka också. Att man ska alltid försöka att bredda det lite grann. För att annars är det ju... Du ökar ju inte biljettantalet. Eller de som köper biljetter direkt. För att, har du en konsert med Iron Maiden, då kanske du inte ska ha Judas Priest som förband, för att det är ju samma människor som köper båda skivorna liksom. Exakt, det är precis så vi har tänkt. Och så jag och trummisen Lars, vi är väldigt goda vänner, trummisen Devat, och vi satt och tog en bärs någon dag och så satt vi och spånade, vad fan, det här var en kanonidé. Ja. Och så, att jag vet att de drar jättebra med folk, de har inte spelat Stockholm på länge och vi har ju våran publik, så jag tror det är succé. Jag får hoppas att man kanske till och med skulle kunna ta sitt feta arsle och maka sig över till Stockholm, till huvudstaden den dagen kanske. Ja, det tycker jag absolut det ska göra. Det hade varit väldigt trevligt. Jag hade ju faktiskt Anders från Tema, att han var ju här för 2 veckor sedan tror jag, att han var här och gästade mitt program. Just det. Väldigt, väldigt trevlig gentleman. Ja, det är en skön jobbe. Men han sa det också att de har inte spelat, Temat har inte spelat i Stockholm på jag vet inte hur länge. Nej, det är ett antal år sedan nu. De spelade på någon close-up-kryssning, men det är inte Stockholm riktigt, utan det är på havet. Men, och så att det blir ändå varmt för dem. Så att de är jävligt taggade för det. Ja, fan, vad grymt. Jag ska fan med. Jag ska försöka och masa på mitt så kallade arsle och ta mig upp till Stockholm och kolla. Och för alla där ute också, se till att köpa biljetter innan de tar slut, eller vad säger du? Absolut, det kan rasta till här och då får vi se hur det går efter Mellon här och vi hoppas på att det ska dra mer folk också. Ja, det lär det väl absolut göra. Precis, och sen är det lite kul att få köra på Medis en sista gång, eller för oss blir det första och sista gången, för de stänger ju bomma igen nu i höst. Ja, jag har följt den här debatten med Medis. De ska bygga ett jävla bibliotek där har de fått för sig. Ja, det var ju en idé man kan diskutera. Jag tycker att hela den där soppan är konstig, för att de har inte fått, att deras kontrakt blev upprivet och det ena med det andra och det tredje, och sen så hade de sagt till dem att jo men ni får ju vara kvar i huset, men ni får vara här borta där man absolut inte hade plats med någon scen eller någonting sånt här, så jag fattar ingenting, men nu är det klart att de inte får vara kvar helt enkelt. Ja, det är förbannat synd alltså. Det är så jävla bra ljud på stället också. De har ju anlitat akustiker för att bygga för att finstämma rummet. För varje konsert jag varit på, det har varit kanonljud. Ja, de hade lagt ner, jag vet inte hur många miljoner kronor de hade lagt ner ur egen ficka för att fixa det där stället liksom. Ja, det är... Och då är det ändå en lokal som de faktiskt inte äger själva. Så att, man undrar vad som händer i politiken ibland. Ibland skulle man vilja bli politiker själv, tror jag. Ja, det är så här dagligen över dumma beslut i världen. Men så är det. Man får spela rock istället. Man får nå ut en annan publik som försöker få dem att tänka om där genom texter. Ja, exakt. Du har helt rätt i det. Men inget Göteborg då? Där vi... Nej, inget bokat just nu. Som det ser ut nu så är det väl inget turné direkt den här året, utan det är lite one-off-spelningar här och där. Tänkte vi vänta med en lång klubbturné tills vi släpper nästa nya skiva, så att säga. Ja, okej, nu kommer nästa. Håller ni på att jobba på ny platta nu, eller? Vi har egentligen inte börjat på allvar. Vi har väl ett par låtar färdigskrivna, men det har varit för mycket med allt det här och allt annat. Så att vi kommer att ha lite one-off-festivalspelningar. En miniturné med Scorpion ska vi köra och det var inte någon liten miniturné heller. Nej, Nej, det blir hur som helst. Scorpions gamla idoler till mig, så att jag höll på att gå i taket när jag hörde det. Det är hur coolt. Det ska bli rätt coolt. Ja, de håller väl på att lägga ner på hylla, eller sina grejer på hyllan också, så det blir nästan sista, en av de sista turnéerna de kommer att göra med, skulle jag gissa. Ja, ja, man vet ju inte. De har ju gått fram och tillbaka några gånger nu, The Final Tour, och sen har de fortsatt, sen har de släppt en till skiva och sen Best Off och så vidare, så att jag vet inte hur det är med det där. De kanske håller på 20 år till, man vet aldrig. Nej, det har man faktiskt ingen aning om. Nej, men nej. Vart köper man biljetter till spelningen i Stockholm i april? Ja, då kan man gå in på tixter.com och kolla Eclipse plus Tiamat 2 april. Annars så har vi väl info på vår Eclipse Facebook och så. Vad heter bandet på Facebook? Eclipse Sweden i parentes. Just det. Det är viktigt att lägga fram det där, annars så hittar man inte. Nej, precis. Men fan vad grymt. Det var gutt att köta lite med dig. Och vet du det? Grattis återigen för jag måste säga framgångarna i Melodifestivalen, för att det är fan inte lätt att komma med. Nej, det är det verkligen inte. Och vi blev inbjudna själva. Vi hade inte ens en tanke på att vara med. Så får vi en inbjudan och då var det helt plötsligt väldigt svårt att tacka nej, med tanke på att man får göra sin egen, vi fick göra vår egen grej då. Nej, precis. Och så då, ja, det var liksom bara win-win för oss, kände vi. Så, och vi har gjort så gott vi kan, och vi är jävligt stolta över det vi har gjort. Så att, ja, ni ska vara stolta för det ni gjorde, och det var en fruktansvärt bra låt och grymt framträdande, och tyvärr så är det väl väldigt, väldigt mycket unga människor som sitter och rustar på små tjejer i flätor istället. Det är så det är. Det är ingen musiktävling, utan det är någonting annat. Ja, det är en uppvisningstävling. Beroende på vad man själv har syftet med. Men det är ju... ja, de fans vi har och hårrockarna i Sverige har gett oss ett otroligt stöd och support. Och de har verkligen jobbat hjärnet och promotat det här. Och ja, vi vill bara tacka dem. Utan dem så hade vi kommit sist. Ja. Jag håller med, jag såg Facebook, det bara flammade över av alla jag kände delade runt det, så att det var, man såg att hårdrockare är enade med varandra, det måste man säga. Verkligen, de är enade och håller varandra om ryggen. Hårdrockare har alltid varit underdogs, så när det väl man får chansen att rösta på en av sina egna, då har man en armé bakom sig. Exakt. Och det känns jävligt tryggt. Ja, det är grymt. Det är grymt. Vad ska du hitta på nu då när du lägger på här? Just nu är jag hemma hos mamma, så vi ska laga festpannkaka. Oj, då får du hälsa mamma så gott från oss på Pirate Rock och oss ifrån Göteborg. Ja, det ska jag göra, absolut. Men du, vi hörs framöver. Jag ska försöka rota fram lite tid och komma upp och kolla på den 2 april på The Base Emeris. Det vore jättetrevligt om du kunde göra. Du, jag slänger på eran nya låt här också, och så önskar jag lycka tills vi hörs nästa gång. Tack så mycket. Ja. Det var kul att prata med dig. Ja, ha det gott nu. Detsamma nu. Ja, hej. Ja. Hej. Ja! Kom ihåg att det var här ni hörde den, kanske inte först, men sen. Sen? I lördags var det, va? Men det Eclipse med Runaways skulle ja, jag säga. Ja. Att ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. Det med Melodifestivalen. Jag har ju märkt det här att det är ju 4 deltävlingar, eller vad är det? Det vet jag inte, men det nej, tror jag. Mm. Och de som är med första veckan, deras låtar släpps ju sen. Och spelas på radio och finns på Spotify och allting. Ja. Och musik kan ju ibland vara, nu är det väl inte så här kanske i Melodifestivalen, men ibland får du jobba in en låt. Ja. Första gången kanske inte är så bra, men 10:e gången är den grym. Ja. Ja. Och då har ju de en jäkla fördel med att den har spelats 3 veckor. Kan det vara för tidigt? Eller tidigare? Ja, jag är helt med på hur det menar. Speciellt om det blir en hit. Jag ser de här 2 nuttarna som ska bada nakna i någon jävla fontän. Ja, men är det? Vad fan är sånt ens med för? Jag vet faktiskt inte. Men jag ber om ursäkt till alla lyssnare att jag kallar folk för nutter. Men är man en nöt så får man fan i mig stå, stå för det. Jo, nej, men det är ju en sån, kommer ju vara en sommarplåga den låten. Och den har ju naturligtvis ett försprång. Veckan, ja, den har ju ett försprång utav det. Ja. Sen så kan det ju lika gärna vara så att det är en sån dagslända som försvinner på en vecka. Så man då kan du, ja, då kan, exakt. Mm. Så att det är väl lite åt båda hållen där, skulle jag tro. Man ska inte lägga allt för mycket vikt vid det kanske. Och framförallt så är det här, Melodifestivalen är ingen tävling i musik, det är en tävling i, som Magnus och Fetre Fint sa här, det är ju 20% musik tror jag, och resten är ju bara hur man ser ut. Jag menar, se på Dolly Style till exempel. Ja, ja, de är jätteduktiga, men som vi också sa tidigare, att det är mycket barn som röstar. Ja, ja, det är kul. De skulle, liksom. Ja, de skulle kunna sitta där och kasta bollar. De hade antagligen kommit vidare i alla fall. Det är ju inte för inte Sean Banan allt kommer gå bra liksom. Jag har ju en så, vet du, fin släkting i Joakim Kans. Och när är han, det din släkting det? Jajamän. Men när han var med och spelade i Melodifestivalen så fick jag platser där och sitta. Det var första gången jag faktiskt var på plats. Det var väl inga bra direkta låtar som var med av de andra där. Men så kom ju Sean Banan. Ja. Och den låten var ju fantastisk. Och då menar jag inte det, att han är ju ingen sångare eller någonting, men det var ju en show, ja, ju en show. Och roligt, och jag tycker att ska man göra någonting sånt spexigt, ska man göra det fullt ut, och det ska han ha cred. Drar det rätt långt. Ja, det kan jag hålla med. Mm. Han är lite Sveriges svar på Borat liksom. Ja. Det var ett fint betyg, måste jag säga. Ja, jag kan ringa honom någon dag och så vet du, får vi fråga hur det är. Och hur är det att vara Sean Banan egentligen? Du känner han också? Nej. Släktingen? Nej, nej, det är det inte. Du, jag tänkte så här att jag har spelat lite speciell musik idag faktiskt. Eftersom Fredrik inte är med och slår mig på fingrarna när jag väljer saker. Ja, jag har fått fria tyglar här. Så jag har fått fria tyglar. Fredrik är ju lite min sil, kan man säga. Han säger nej, ja, inte den kan du inte spela. Ja. Hoppas Fredrik inte. Som förra veckan, lyssnade du på det? Ja, jag lyssnar ju alltid. Jag klipper ju ihop dem. Ja. Ja. Klipper du ihop mina program? Mina program. Nej, jag klipper ner dem. Klipper du ner? Ja, du gör ju det till podcasten. Ja. Gör ju du. Ja, nej, då råkade jag ju spela, då råkade jag kalla Evergrey för Evergrace. Ja. Så tänkte jag det, att Tompa, han lyssnar ju inte. Nej. Nej, men det gjorde han. Han ringde och blev skitarg. Sånt hade gjort mig livrädd, vet du. Ja, nej, så kan det vara. Men du klarade det. Ja. Ja, det är det som är farligt när folk vet ens telefonnummer, för det är ju inte något jag brukar lägga ut direkt. Precis. Men i alla fall, Fredrik var inte med då heller. Men nu tänkte jag i alla fall spela en låt som Fredrik aldrig någonsin skulle godkänna. Nej, jag håller med honom. Ja. Men kör du? Ja, så jag tänkte att vi kör på lite dubbeltramp. Ja, lite så lite. Och det ska vara... Och det är naket. Ja, det är naket. Och det är manhår. We'll be right back. Pirate Rock. We'll be right back. Just det, living ain't no crime, och man ska leva ut sitt liv till det fullersta, eller vad det heter, och därför ska man dricka så mycket kaffe man kan. Ja. Christian, du sitter med en tidning framför dig. Ja, ja. Jag berättade detta i mitt egna program i tisdags faktiskt. Jag älskar ju när de kommer. Nu fick du det sagt också, att du också minsann har ett eget radioprogram. Precis, 4 timmar varje dag. Nej, jag älskar ju det när tidningsförsäljaren kommer på helgerna, vet du. Det är det bästa jag vet. Finns det fortfarande? Ja visst. Jag har innan bott i Surte. Kom Jaha, aldrig någon. Vart ligger det? Ja, det är rätt över härifrån. Jaha. Egentligen. På andra sidan älven. Rätt över härifrån? Rätt över, då och då, får jag säga. Det är inte att man vet varje lördag eller söndag att de kommer. Skit så samma. Jag älskar det i alla fall. Och då köpte jag en tidning och ser här att det finns otroligt men sant med i tidningen. Okej. Okay. Och då är det Patrik Mitcho. Är det som får göra det. Han har gjort 4 artiklar här. Och då är det en gubbe i Simon Smith i London ändrade sitt namn till Bacon Double Cheeseburger. Smart! Eller hur? Ja. Beslutet om namnbyte växte fram efter att 33-åringen druckit en del alkohol, såklart. Mm. Skriver tidningen Evening Standard. Mot alla odds gick bytet igenom hos myndigheterna och Mr. Bacon Double ångrar sig inte, säger han. Mamma blir vansinnig men pappa tycker det är helt festligt. Fästmön Isabella har dock ingen större lust att bli fru cheeseburgare, erkänner fästmannen. Vad är detta för god gubbe liksom? Tänk om han går och blir vegan. Eller hur? Tänk om han lyssnar på vårt program här idag och får för sig, nej, så kan man inte äta. Det var ganska roligt. Vad finns det mer då? Vad mer den här Patrik har skrivit? Ja, det var ju den jag tog upp själv i mitt program, men det är ju inte alla som lyssnar på båda, så vi tar den också då. Kvinna kvävdes av gurka under sexakt. Okej, okay. Jag såg faktiskt ett sånt här reportage i tidningen, saker man inte ska leka med i halmen. Ja. Och då var gurka en var av gurka. Dem. Ja, det måste ju varit efter den här artikeln då. Berätta. En man som använde en gurka som sexleksak och olyckligtvis dödade sin älskarinna har ställts inför rätta i tyska Mannheim. Den 46-åriga mannen och hans älskarinna använde ofta olika grönsaker såsom gurkor, morötter och zucchini under kärleksakten. Mm. Det är du. Det är du. Men det var bara gurka som stod med där du läste, eller? Inte zucchini och morötter. Jag minns faktiskt inte. Nej, nej. Jag gjorde lite research. Nej, det var roligt att det var Mannheim också. Ja, eller för hur? Att det har ju sina, vet du, sina historier när det kommer till rättegångar. Jaha. Ja. Det kan vi prata om mer om snart. Ja, det var ett krig där någon gång på 40-talet. Ja, jag såg balladur. Vid det ödesdigra tillfället hade mannen just stoppat gurkan i älskarinnans mun. När han såg att det kom rök från köket, vet du. 46-åringen gick då ut i köket och tog ut mat som glömts i ugnen. Det här är på något sätt kul, men hemskt. Sedan gav han hunden mat och rökte en cigarett på balkongen, berättar han i domstolen. När mannen återvände var kvinnan medvetslös. Hon avled av kvävning, visade obduktionen. Det är ju hemskt, men det är samtidigt väldigt kul. Ja. In med gurkan, ta ut maten, mata hunden, ta en cigg, kom tillbaka. Undrar om gurkan var en del av middagen, att han hade satt på. hade satt på den spisen där och så körde de lite med gurkan och sen så, nej, nu är det klart, nu ska jag ha gurkan till middagen. Ska jag ta med gurkan eller ska vi äta den idag? Tar du med den? Vi nej, det är ju makabert att skratta, vi får sitta här och skratta. Fast man kan ju också dra sina slutsatser att kvinnan i fråga kanske satt fast. Det låter ju så, annars tar man väl bara ut gurkan. Ja. Eller hon har antagligen legat på rygg. Varför åt hon inte upp den? Ja, det är ju bara vatten. Det är ju bara att tugga i sig liksom. Nej, jag vet inte. Det är en kul artikel i alla fall. Eller kul, hemskt. Ja, det var hemskt. Jag vet inte vad jag ska säga längre. Nej, det är inte jag heller. Nej. Jag får bilder framför ögonen. I huvudet. Ja, jag vet inte. Jag tappar bort mig helt och hållet. Vem vet? Hon kanske gör som Saxon. Ride like the wind. På rätt sida tullarna. Med 18 and Life på Pirate Rock, och det här är Jakey, och i studion så har jag en eminent besökare i form av stationschefen. Jag måste alltså sitta här och tänka på hur jag ser ut. Är det därför du drar upp din krage hela tiden? För att jag fick ju den här, proper ut. Jag fick den här av min fru häromdagen. Det ser ut som att jag är med Assassin's Creed. Det är bra tv-spel. Du och jag gillar ju tv-spel. Vi gör ju det. Det var egentligen när du bjöd in mig till det här programmet hade jag tänkt att prata lite tv-spel med dig. Det har inte blivit ett dugg. Då tycker jag vi gör det nu. Då tycker jag vi gör det nu. Jag älskar Assassin's Creed. Jag har spelat alla. Så nu köpte jag mig ett Xbox One för ett par månader sedan. Tänkte, nu måste jag ha det här Unity som var så mycket skit om. Då är de ju i Paris. Ja, just det. Jag har inte spelat mer än en timme. Jag klarar inte av det. Vilket skitspel, helt ut sagt. Har du kört ett Unity? Jag började att spela. Jag har ju så här, du vet, tur. Så att jag får ju skickat spel till mig. Ja. Jag satt faktiskt på en turné och började på det. Anledningen till att jag inte spelade så länge var för att min dåvarande dator pallade det inte. Aha. Nu har jag köpt en Sproilans ny sån här superduper gamingdator. Ja, precis, men jag jobbar ju mycket med grafik och sånt och annars, så att jag behöver precis ha när jag är på turné, så ha en sån. Men så att jag spelade inte så länge, men jag tyckte att det var väldigt det lilla jag spelade. Jag spelade också någon timme. Det var rörigt. Ja, rörigt, och det var så jäkla annorlunda. De försökte göra något nytt och det funkade inte. För att visst, de släpper ett varje år och många säger det blir uttjatat, men jag gillade dem. Jag gillade att spela varje jul ett Assassin's Creed. Ja, jag håller med dig. Alltså, jag tyckte att det första spelet, jag satt och spelade i massa timmar, 6 kanske. Det är inte så många timmar. Nej, det var ju men alltså i sträck. Aha. Och tyckte det var skitcoolt, och sen bara, men herregud, det är ju samma sak. Ja. Sen kom tvåan, då spelade jag nog i 3 timmar. Samma sak igen, tyckte jag. Ja, det tyckte jag. Och sen kom Black Flag efter några år. Ja. Och det... Det är det bästa. Spelar jag ihjäl mig på. Ja, det tyckte jag också var det bästa. För det var trean där innan när de var i USA. Flyttade de ju det. Ja, innan när de varit i Europa. Jag tyckte att det var väl så där. Och så kom Black Flag. Jag tänkte, ska vara ute på sjön och skit nu? Mm. Men jag testade och jag var totalt fast. Det har nog spelat 3 gånger. Alltså varvat. Det började väl lite grann i USA där med båtar och sådär. Och sen så togs det över till Black Flag. Men det nyaste nu, det senaste. Det har jag hört i London att det ska vara. Det har bra. Jag det spelet. Syndicate. Men jag har inte gått in på min sån här. Vilken det nu är. Om det är You... Play eller om det är på... Är det Uplay? Ja, det är Uplay. Ja. Jag har inte laddat ner den än därifrån. Nej. Jag har lagt in koderna, men jag har inte... Inte fått ner det. Nej, precis. Det jag i alla fall ville prata om vi ska bortse från Assassin's Creed. Är du något av en Nintendo-spelare? Min fru är en Nintendo-spelare. Okay. Jag är Amiga-spelare. Jag har alltid föredragit dataspel. Alltså, som har alltid... På Amigan så var det ju alltid man hade lite mer valmöjligheter och var alltid lite snyggare grafik och har alltid varit lite så. Aldrig varit mycket för plattformsspel. Aha. Mario alltid som är så typiskt Nintendo då. Nej, aldrig Mario. Jag gillar inte enformiga spel. Jag gillar att och jag är ju en sån nu på äldre dagar open world spelare. Jag älskar ju Skyrim till exempel och det gör väl du med. Ja, absolut. Men framförallt mitt favoritspel alla kategorier är Fallout. Ja, jag testade trean där, men trean, det var länge sedan. Ja, det var väldigt länge sedan. Ja, 4 är det ju nu, men jag testade 3, men det satt sig inte. Jag tyckte det var så... Den tutorialen var ju hemsk. Det tog ju 2 timmar. Skulle man lära sig att krypa och sen att gå? Ja visst, jag gillar sättet hur man ska lära sig hur kontrollen funkar. Men gud vad långdraget det var. Gå där ner i bunken. Och sen när jag kom ut, då gick jag en bit... Gjorde någonting, gick ner i en grotta, tänkte fan vad gött, nu händer det grejer. Dog direkt, hela tiden. Då var jag alldeles för under power. Eller för dålig. Men jag skulle ju vänta den 10 timmar med att ens testa i den grottan antagligen. Ja, precis. Men för mig, jag blir lite så här, vad fan ligger den så jävla tidigt i spelet då för? Varför ska jag kunna gå en timme till i ett open world-spel, alltså åt andra hållet, och sen tillbaka dit? För att det är som real life, du måste skaffa dig lite experience för fan. Nej, det funkar inte för mig. Ja, inte men fan sätter man sig i en bil det första man gör bara för att pappa har en bil. Nej, just nej, det. Nej. Du får vänta i några år tills du har tagit ett körkort. Något annat spel som... Ja, det var ju Zelda. Twilight Princess kommer nu i en HD-remake. Men det var det jag ville bolla med dig, men den dog ut direkt. Av Amiga pojken här. Ja, alltså du kan ju prata med min fru. Ja, du känner ju henne. Vad är hon? Ja, vad är hon? Hon är hemma och tar hand om vårt barn. Ja. Nej, men hon kommer nog säkert att spela det. Vi har massa såna här konsoler överallt hemma, men undrar om jag inte ska kolla med henne om inte vi ska sitta och spela det. Liksom. Ja, det kan ni göra. Det hade varit jättetrevligt. Ja, har din fru någonting sådär roligt som ni inte har gemensamt som jag och din fru kanske har gemensamt? Ja, vad skulle det vara? Hon gillar ju att städa. Ja, det gör ju inte jag. Nej. Nej. Hon... Poker. Påk, nej. Jag var 17 spänn igår. Ohoho, ching ching. Ka-ching. Ja. Du berättade det att du var med i en pokerturnering och tryckte fel knapp. Herregud. Vad hemskt. Oh, jag spelade ju massa poker förr i tiden. Ja, jag har inte det dött ut hela pokergrejen. När du sa det så... Nej, online-poker lever väl fortfarande vidare. Sen har jag har en kompis som är väldigt, väldigt duktig i poker. Han heter Christian. han var över en dag och så hade han med sin dator. Jag ska bara spela lite, så han. Och så tog jag upp min dator och så tänkte jag loggar väl in på mitt gamla konto här då. Ska inte nämna några namn vart man spelar. Nej, det behöver du inte. Och då visade det sig att jag hade ju lite pengar där. Ja. Typ, ja, kan det ha varit 16 spänn eller något sånt här. Så jag började ju spela och så hade jag ju massa gamla såna här tokens och sånt som man har där. Så jag gick ju med i en turnering. Och så kunde man vinna, jag kommer inte ihåg hur mycket pengar det var, om det var $300 eller någonting sånt här. Och så var det inte mer än, vad kan det ha varit, 40 spelare kvar av 3000. Jag låg ett eller två mest pengar av alla. Och har ju suttit och spelat i massa timmar, så jag ska trycka på fold. Trycker all in och förlorar. Ja, så kan det gå. Ja, den är ju hemsk. Ja, som tur var så kostade det ju ingenting att vara med i tävlingen. Nej. Jag hade ju kunnat åtminstone kammat hem en några små dinarer i alla fall. Måste ju ändå kännas fantastiskt att du då kammade hem 17 kronor igår. Så ja, att du igår, har 32 spänn på det, det. Fast igår var det faktiskt så här. Min fru satt och jobbade. Höll på med massa pappersarbete från hennes jobb. Jag tänker så här, ja, nu är allting klart här hemma. Jag öppnar datorn. Sätter på pokersajten, säger till henne jag spelar lite så länge. Spelar två händer. Sen säger hon, ja, ska vi inte käka kvällsmat? Okej, vänta lite. Dutt. Pling, 17 kronor. Okej, tack så mycket. Så jävla lättförtjänta pengar. Ja, jajamän, det är att man tar en extra ostskiva då till kvällsmaten. Alltså. Ja, precis. Ja, precis. Jag har ändå tjänat pengar på att sitta här. Ja, du, jag tänkte faktiskt att jag ska slänga på en låt. Tompa, om du hör det här så... Heter ni Evergrey och inte Evergrace? Ni som lyssnade på förra veckans program förstår precis vad jag menar. Ni är strax tillbaka här på Pirate Rock. We'll be right back. This is Pirate Rock. Don't give up. Han är grym den där James Michaels. Då. Fruktansvärt bra alltså. Jag kommer ihåg första gången jag började lyssna på 6AM. Det var efter jag hade läst The Dirt med Mötley Crüe. Ja. Och så fick jag på något sätt till mig Nicky Sixx första bok också, den Hiring Heroin Diaries. Ja, Heroin Diaries. Ja, ja, och det är ju den första plattan med dem ju gjord ja. Utav boken. Ja, precis. Så att säga. Ja. Alltså, jag har aldrig hört något bättre. Jag tyckte det var den bästa skiva, bästa sångrösten, allting. Det var, när man läste boken och lyssnade på skivan så fick man, det var någon känsla av det. Jag gjorde exakt samma sak. Jag läste också boken precis innan plattan släpptes. Ja. Jag kan ha fel, men jag tror att det var typ runt 2007 den plattan kan stämma, kom. Mm. Kan stämma. Ja. För att jag satt och spelade FIFA Manager 2007 och där kunde man lägga in egna låtar. Och man kan inte lägga in så många, jag kommer inte ihåg. Men jag la in hela den skivan i alla fall. Och så satt jag och spelade här, så jag lyssnade på skivan om igen. Och han har ju gjort ett fantastiskt jobb, James Michaels, genom att ta det som han har skrivit i boken och sen ta det. Och det är inte många som vet det, men det är ju hans, så Nicky Sixx har ju inte skrivit speciellt mycket musik, utan det är ju James Michael som skriver all musik, all till 6AM. Ja. Jaha, för det visste jag faktiskt inte. För i Mötley Crüe är det ju Nicky Sixx som skriver i stort sett allt. Mm, ja, det är väl han gitarristen framförallt, va? Mick Mars. Mm. Nej, jag tror det är Nicky Sixx mest. Ja, okej. Okay. Ja, skitsamma. Ja, så kan det vara. Ja. Ja. Nej, men den är fantastisk i alla fall. Jag har ju lyssnat på deras nya platta som inte har släppts än. Jag fick den skickad till mig i förra veckan eller vad det var. Då tycker jag att du skickar den till mig sen. Nej. Nej. Den är jättehemlig tydligen. Jaha. Ja, men jag vet ju vart du fick den ifrån. Står med stora bokstäver. Du får höra av dig till honom själv. Jag vet ju vart du fick den ifrån. Så jag ringer han och gör så det. Säger jag att nu du ska du få. Nej. Kanonplatta i alla fall. Okej, okay, grymt bra. Jag var lite besviken på förra plattan. Jag håller med. Det var många bra låtar, men det var lite out of lite svår tyckte jag att den var. Absolut inte som andra plattan är också skitbra. Ja, fast den har många lama spår också, tycker jag. Det hela, om man säger så. Nej, så kan det vara. Så kan det vara. Du, jag tänkte att vi skulle avrunda. Tycker jag. Det har varit väldigt, väldigt trevligt att ha med dig idag. Ja, tack för att jag fick vara med. Vi har saknat Fredrik. Verkligen. Men jag är tillbaka nästa onsdag igen. Mm, klockan 18. Ja, och tack för att ni lyssnade. Jag tänkte faktiskt släcka på en låt som inte många har hört. Jag brukar ju alltid spela någon form av musik som jag själv har gjort i mitt program. Och det här är ett projekt av en kille som heter Tord Bäckström i Stockholm. Han kommer från Dalarna. Nej, inte Dalarna. Värmland heter det ju. Ja, det ligger sätt. Ju granne med varandra. Men han slängde ihop för några år sedan en kompilation av diverse olika sångare från olika band. Mm. Och han bjöd in mig och resultatet blev den här. Den heter Said and Done och det är också en kille som heter Anthony Mills som är rappare. Ja, så att det är lite okristet för Pirate Rocks sake att spela. Ja, det är ändå jag. Så att enjoy kan säga jag och vi hörs nästa vecka. Tack Christian för att du var med. Ja, tack. Mm, ha det gott. Samma. Mm, hej. Hej. This is all said and done. This is all said and done, yeah. Sorry, didn't do it, baby. I did. I'm a loser, baby. You win. I am sorry. Tape on my mouth now, so I can't spit. That's my heart right there. This is street shit. I'm so sorry. They locked the church doors now. No marriage. Left them at a little horse and carriage. I am sorry. I'm sad. I'm sorry. Time and time again. For the last time, I am sorry. Yeah. did it, or maybe I did. I'm losing, baby, you win. Pause, silent talk.